أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا بشك هغ كسان جيمان روڑ دے وهاجروا هجرت کڑے وجاهدوا بأموالهم او جهاد کئی پخپل مالون و انفسیم او پخپل نفسون سرا فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی والذین آوو هغ خلق چیزے ورکڑ دی مهاجرین تا پخپل وطن و کورن کی ونسورو او ددی مدت و نسرت کڑے اولائک بعضهم اولیاء بعض دغ خلق بازی ددوی دباز ندی والذین آمنوا حق کسان چیمان روڑے ولم یحاجروا حجرت ندکڑے مالکم نشت دتا سولر من ولایتهم من شئن ولایت نہ مراد یا وراثت دے یاد ولایت معنی لغوی دے یعنی دوستی او امداد مالکم نشت دے تاسو لرا من ولایت حمد دوستی دے دوین من شے انس شے امام رازی رحم اللہ وی چی ولایت یا پمانا د اکرام او تعظیم دے او چاچی پ میراث حمل کڑے نو دا بعید عن دلالت اللفظ دے نشت دے تاسو لرم ولایتهم د دوستی د دوین سشے حتا یهاجروا تردی چې دای هجرتو کی و ان استنصروکم کچر مدد غختو تاسو نه فی دین د دین بارکه فعلیکم النصر نو پتا سو د دوی مدد کو لازم نی الا علی قوم مگر د یودا سے قوم مقابله کی بینکم و بینهم میثاق چه پا من ستاسو داغی که کلکاو مضبوط وادادا واللہو بما تعملون بسویر اللہ پا حغ چه تاسو کم عمل کوئی دن کے دے والذین حغ کسان کفرو چه کافر دی بعدهم اولیاء بعدن بازی د دوی دوستان د بازی دی گورا ترتیب وار آیات کی سو ڈلی ذکر کے او در اقسام ذکر کل اول د مومنانو مهاجرینو انصارو او دا پخلقو کی افضلو دویم قسم آغا مومنان دی چه حجرت نده کڑے مومنان دی خو حجرت نده کڑے نو دی دا پارم فضل او کرامت دی پا سبب دی ایمان اگر چه دا ترک دا حجرت دا وجه نگنا لازم دا او دریم قسم د کافر او ذکر کو والذین کفروا هغه کسان چې کافر ني بعضهم اولیاء بعض بعض د دوینا دوستان د بعض دي الا تفعلوه کشر دغه کار مون کو دا کوم حکم چې د دوو آیاتونو کې درته وشو الا تفعلوه سیادی ما امرتم به فی الآیتین دی دواړو آیاتونو مخکې کې چې کم حکم درته وشو کچره دا مونکو تکن فتنتن فی الارض نو حاصل بشی فتن پز مکا کی فتنتن کی تنوین د تعظیم نے یولو یا فتن براشی و فساد کبیر او فساد نوی ایک دی یو بل مدد نکوی او یو مسلمان کافر وجنی قتلی بلی تماشا کئی نو فساد کبیر سده ناحکی وینی بتویگی مسلمانان کد مشرکان مقابله کی یو موټه نشول نو غلبه بد مشرکان وی او فساد کبیر بجوړ شي اداغ شان د چیو مسلمان دبل مدد نکئ بلکې داغ په تکلیف خوشاله وي والذین کسان امنو چی مان روړ وهاجرو هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل اللہ او جہاد کید اللہ لا رکھے والذین آووا نصروا اغا خلق چی دیت زیور کڑے او ددوی مدد کڑے اولائک هم المؤمنون حقا دغا مہاجرین و انصار مومنان دی پا حقا او دا د الله د صحابه مبارک سمرد تعریف فیصله دا لهم مغفرت د دې مهاجرین او انصار د پاره بخنه دا ورزق کریم او رزق د عزت من چې هغه رزق د جنت ده والذین هغه کسان امنو من بعد چې ایمان روړ دې نه پس وهاجروا هجرت کړه وجاهدوا جهاد کئ معكم استاسو په مرګرتیا کې فاولائک منکم نو دغه خلق د تاسو ندی و اولو الارحام خاوندان د خپل ولای بعضهم بعض د دوینا اولا ډیر نږدې دي به بعضن بعض تھا فی کتاب الله فحکم د الله کی یا فی کتاب الله پلوه محفوظ کی ان الله بیشک الله بكل شیء علیم په هر یو شیبان په هده